السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكر الله سبحانه وتعالى نسانا نسلام زمنده مبرا زومبه نتم محمد صلى الله عليه وسلم يي نواتو نبالي باكي نما صحابه زكي نواميني وتتكفاتا منده هو حتي سكي قيامه. Ama baada ya hayo tunamomba Allah tujalie nasi tuwe miongoni watakaofuata mwenendo wao kwa wema. Allahumma amin. Naam, ndugu zangu wa Islam, kama jinsi tuna kawaida yetu ya kila siku ya kwanza na siku ya pili kukumbushana machache katika kitabu sifa ya sala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kaannaka taraha, kama vile unaiona hiyo sala ya Mtume jinsi yuko anaisali. Kitabu chetu ambacho kimeandikwa na muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani Abu Abdurrahman al-Amrihim, kwa wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia masala ya kusali kwenye kipandwa, masala ya kusali kwenye kipandwa, sala za sunna aidha sala za faradhi, ukiwa ndani ya ndege, ukiwa kwenye chombo ambacho ni safina, ukiwa kwenye gari, wakati wa sala ukakukuta. Tumezungumza namna gani utakavyosali, na kwa siku ya leo tunaanzia alipoanzia mtunzi wa kitabu Al-Qiyam wal-Qu'ud fi Salati al-Layl, kukaa na kusimama kwenye sala za usiku. Kukaa na kusimama kwenye sala za usiku, bimaana kusali sala za usiku hali ya kuwa umesimama, na kusali sala za usiku hali ya kuwa umekaa. Tumetanguliza hapo mwanzo mfumo wa kusali sala za sunna, na tukazungumza kwamba yule atakaye sali amesimama hapo pata malipo sawasawa na yule ambaye kasali hali ya kuwa amekaa, na yule atakaye sali hali ya kuwa amekaa hatopata malipo sawasawa na yule ambaye amesali hali ya kuwa kalala. Yule ambaye amesali anasimama na huyu anayesali anaikaa, huu wa kuikaa atakuwa na nusu ya malipo ya yule aliyesali anasimama, na huyu atakaye sali hali ya kuwa amelala atakuwa na nusu ya malipo ya yule ambaye kasali hali ya kuwa amekaa. Mtunzi wetu wa kitabu ameanza na athari akisema, wa kana sallallahu alayhi wa sallama yusalli laylan tawila qaima. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama amekuwa akisali usiku mrefu qaima, hali ya kuwa amesimama. Wa laylan tawila qa'ida, na usiku mwingine akisali usiku mrefu hali ya kuwa amekaa. Wakana idha qaraa qaima rak'a qaima. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akianza sala yake ya usiku, akianza kisimamo chake, akianza kusoma Qur'ani hali ya kuwa amesimama, basi ataruku hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Wa idha qaraa qa'ida rak'a qa'ida, na ikiwa kwamba atasoma hali ya kuwa amekaa, basi atarukuu hali ya kuwa amekaa. Bimaana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali sala yake ya usiku, kama ataanza kusoma alhamdu hali ya kuwa amesimama, basi ataisoma alhamdu, akimaliza alete sura nyingine, kisha afike anakwenda kurukuu mpaka kisha atakapomaliza sala yake. Na kama ataanza kuisoma suratul Fatiha hali ya kuwa amekaa chini, basi ataisoma, akimaliza asome sura nyingine, akimaliza afike anarukuu pasina kusimama, anafika anarukuu, hali ya kuwa vile vile kaikaa, anafika anakwenda kwenye rukuu. Hiyo hata hiyo hadithi inapatikana kwa Muslim na Abu Daud. Mtunzi wa kitabu akaendelea kusema, wa kana ahyana yusalli jalisa, na wakati mwingine Mtume alikuwa akisali sala za usiku hali ya kuwa amekaa. Fayaqra'u wa huwa jalisun, anasoma Qur'ani na hali ya kuwa amekaa, yani anataka kusali sala ya sunna ya usiku anaikaa chini. kwa mfumo ambao tumezungumzia, mfumo wa mtu kusali anakuwa amekaa, tumeshatanguliza yote, anaikaa kisha anafunga sala, anaanza kusoma sasa suratul fatiha na hajakuwa amekaa. Fa idha baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 au 40 aya, mtume anasoma suratul fatiha amekaa chini, anamaliza kusoma suratul fatiha anasoma sura nyingine. Anaposoma sura nyingine, pale alipokuwa akibakiza kiwango cha aya 30 au aya 40 ili aweze kwenda kurukuu, alikuwa anafanya nini? Qama faqara aha wa huwa qa'im. Mfano anakadiria kwamba mimi nitasoma aya fulani, anaanza kusali hadi akuwa amekaa, yuko anasali, anaanza kusoma sura nyingine baada ya suratul fatiha. Pale anaona kwamba pana baki ya takriban aya 30 au aya 40, anafika anasimama, hizi aya hizi anazimaliza hali ya kuwa amesimama, ameanza sala amekaa, lakini kabla ya kumaliza kisomo anafika anasimama, anaendelesha zile aya anazisoma hali ya kuwa amesimama, thumma raka, akimaliza anafika na rukuu wa sajada, akitoka kurukuu anaenda kwenye sijida. Thumma yasna'u fi rak'ati thaniya mithla dhalik, kwenye rak'a pili anafanya vile vile. Bima katika mfumo wa sala ya usiku, mtu anaweza sali sala yake ya usiku mwanzo hadi mwisho aliyakuwa amesimama, kwa sala za kusimama kama jinsi tunavyosali kawaida, au anaweza akasali sala yake ya usiku mwanzo hadi mwisho hali ya kuwa ni mwenye kuikaa, akaisali kwa hali ya kuikaa, au anaweza akasali sala yake ya usiku akaanza amesimama, pale anabakiza kama aya ngapi ili aweze kwenda kurukuu, anafika anasimama, zile aya anazimalizia hali ya kuwa amesimama, kisha anarukuu, anatoka kurukuu anainuka anakwenda kwenye sijida, akimaliza zile sijida zote mbili hasimami, anaendelea hivyo huko chini anasoma zile aya zinazobaki, tena anasimama vile vile kama jinsi alivyofanya kwenye rakaa ya kwanza. Hiyo yote ni mifumo ya kuisali sala ya usiku. Wa innama bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam salla subhata qa'ida, mtume wakati mwingine amisali salatu dhuha hali ya kuwa amekaa chini. Fi akhiri hayatihi lamma asanna, amisali salatu dhuha hali ya kuwa amekaa chini mwisho wa uhai wake. Lamma asanna, pindi mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika makamu makubwa, bi maana ameshaingia katika hali ya uzee, sasa nguvu zinakuwa zinamkatalia. Wadhalika qabla wafatihi bi'am, na mtume sallallahu alayhi wasallam amisali hiyo salatu dhuha kwa kuikaa chini kabla ya kufa kwake kwa mwaka mmoja. Bado mwaka mmoja mtume afariki ndio akasali salatu dhuha aliyakuwa amekaa chini. Na hii salatu dhuha kadhalika ni sala ya sunna, ni sala ya sunna, na tumesema kwamba sala ya sunna inajuzu, mtu aweza sali amesimama, aweza sali amekaa, lakini tukumbuke kwamba malipo yanakuwa tofauti. Anaye sali amesimama akipata 10, wewe mwenye kusali umekaa unapata 5, hamwezi kuwa sawa malipo, kwa sababu mtume ndivyo alivyosema, sala ya mwenye kukaa ni nusu ya malipo ya sala ya mwenye kusali aliyakuwa amesimama. Wa kana yajlisu mutarabbi'a, na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa wakati fulani akisali aliyakuwa amekaa mutarabbi'a, ile tunasema kuikaa kiislamu kama sisi tunazoea mjini, kama sisi imamu wetu alivyoikaa hapo hivyo, ndio inaitwa mutarabbi'a, mguu kuingiza ndani ya mwingine hakuna kunja. Sawa, pia mtume kasali huko sala ya sunna. Na mifumo yote hiyo, mifumo yote hiyo ambayo tunayozungumzia iliyothibiti kwenye hizo sala za sunna, tuelewe ya kwamba malipo si kamili kama unasali na kwa msimamo. Kama baada ya salatu ya isha mtu unataka kusali sunna ukaamua kusali na kwa umekaa, jaiz, inajuzu, ila ujue tu kwamba malipo sio kamili, malipo yanakuwa ni nusu ya yule atakayesali hali ya kuwa amesimama. Na kutokana na hizi dalili zote, huyu mfumo wote ambao mtume alisali, mara sala amesimama, sala amekaa, sala amekaa kisha asimame, hizi ni dalili ya kwamba kisimamo kwenye sala ya sunna ni sunna, sio wajibu. Kwenye sala ya faradhi ukisali umika bila udhuru wa aina yoyote, salatu kabatila, salatu inakuwa ni batila, utaanza mwanzo, kwa sababu umevunja nguzo miongoni mwa nguzo za sala. Ama kwenye sala za sunna jaiz, inajuzu mtu kusali umika kwa sababu kusimama ni sunna, sio faradhi, ni sunna, na malipo yako yanakuwa nusu. Na hapa mtume alipokuwa akisali mutarabia, alikuwa akisali akiika hii ya kuingiza juu huku kuikunja, ilikuwa ikifika wakati wa rukuu, wakati wa rukuu anafanya rukuu kwa kuinamisha kichwa. Saa ya kwenda kwenye rukuu anainamisha kichwa, na saa ya kwenda kwenye sijida alikuwa na sujudu kwenye ardhi. Saya rukua anainamisha kichwa, saya sijida anakwenda kwenye ardhi. Tofauti na ile sala ya mgonjwa ambayo tumeizungumzia hatoweza kwa hali zozote, au ile sala ya msafiri ambayo yuko juu ya kipandwa anasali kiishara, rukua anainamisha kichwa, kwenye sijida kichwa anakiinamisha zaidi ya jinsi alivyoinamisha kwenye rukua. Haya yalikuwa ni machache katika sala ya usiku, kusimama na kukaa katika sala ya usiku, namna gani mtume alivyokuwa akiisali sala yake ya usiku, mifumo yote ambayo tumezungumzia kwamba inajuzu, ila kwa malipo yaliyokuwa tofauti. Mtunzi wa kitabu Allah amrehemu akaleta masala nyingine kwenye kitabu chake, ambayo ni masala naweza nikasema hayazungumzwi, na yatakapozungumzwa watu huwa wanaona kwamba ni vitu vipi ambavyo vimekuja katika Uislamu, bali na wengine wanakanusha hivyo vitu na kuvipinga kabisa. Masala as-salatu fi ni'ali wal amru biha, as-salatu fi ni'ali wal amru biha, kusali hali ya kuwa umevaa viatu na amri ya kufanya hicho kitu. Kusali umevaa viatu, hii ndio onwani ya darasa ambalo Sheikh kazungumza, as-salatu fi ni'al, kusali kwa viatu. An-na'al katika lugha yetu sisi tunazoea kusema sandala. Mtu kusali na viatu, wal amru biha, na amri ya kusali na viatu, haya ni masala ambayo kwa kweli kiasi fulani hayasikiki katika jamii. Na unapomwambia mtu hayo masala, anaona kwamba umeleta vitu vipya. Bali utasikia mtu anakuambia eti hapana, nyumba ya Allah ndio tuingie na viatu, haiwezekani. Na wako wengine wanadhalili, wanakuja wanakuletea, wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia Nabii Musa, vua viatu vyako, kwa hakika wewe uko katika bonde mtakatifu, kama sikusahau katika sura Taha, vua viatu hakika uko katika bonde mtakatifu. Wengine wanasimamia hiyo dalili kuonyesha kwamba mtu ukienda kusali vua viatu, usisali na viatu. Dalili hizi hadithi wao kama vile huenda hawazijui, au huenda wanazijua wameghafilika, au huenda wanaamua tu kuziacha tu. Kwa hiyo kitu kimoja kwanza kieleweke, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka alikuja na sheria, si ndio hivyo? Wamitume wa kabla yake, aidha waliomtangulia kabla yake, walikuwa na sheria, sawa sawa. Sasa suala linakuja, sheria ya wale waliotangulia ni lazima sisi kuifuata? Hili suala lenu sasa, sheria ya wale waliotangulia ni lazima sisi kuifuata au sio lazima sisi kuifuata? Kama ni lazima sisi kuifuata, basi kuvua viatu ni lazima tukienda fasi patakatifu, na kama sio lazima, basi kuvua viatu sio lazima. Sijumwa mnasemaje? Sheria ya Nabii Musa, Nabii Isa, ni lazima sisi kuifuata ama sio lazima sisi kuifuata? Fikra zenu unasemaje? Naam. Lazima kumfuata. Tunakubaliana sisi wote? Hatukubaliani, kule anakataa. Kwa hiyo sio lazima sisi kuifuata. Sisi kila umma una sheria yake, ina sheria yake. Sisi tupo katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na sisi tuna sheria yetu. Sio lazima kufuata ile sheria ile tangulia. Ikiwa mtume atatuambisha kukifuata kile kilichotangulia, lazima sisi tukifuate. Pana fikra nyingine? Na hivi kabla ya kuingia huko katika sheria yetu, dalili ni nini na nini? Dalili. Kitabu na sunna. Kitabu na sunna. Athari za masahaba. Kauli za maulama. Umeenda mbali sana kabisa, tena sana sana sana sana kabisa. Kitabu, sunna, aqwalul ulama, bi maana kauli za maulama, kauli za maulama, kauli za sahaba, qiyas. Tayari, hakuna mwingine? Ijma. Vitano mwingine? Ndio ile sunna, ndio ile tumeshaita tena mbili sunna. Kwa hiyo tutaje vitu vitano. Kitabu, sunna, qiyas, qawlu sahaba, ijma. Vitu vitano. Si ndio? Naam. Kitabu na sunna zingine ni fariidha. Waislamu, mtu ukiweka nadhiri alafu kuitekeleza hiyo nadhiri, hukumu yako ni kafara yako kufunga siku tatu au kulisha maskini, si ndio hivyo? Maskini kumi, si ndio? Naam. Naam. Fanu hivi. Hivi mimi nikisema hivi au tuchukue kwenye kiapo. Ukiweka kiapo alafu uko kutekeleza sheria na kutazama, si ndio? Ile kafara tunayalinda. Mimi ninasema hivi, wallahi sintokulaga nyama. Sawa sawa. Nikiapo nimeweka, alafu kesho nikaja mimi nikala samaki. Samaki ni nyama au sio nyama? Naam. Sio nyama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani samaki ameita kwamba ni nyama. Aliposema walahu tarija, ameita kwa jina la nyama. Sasa mimi nasema sintokula nyama. Hukumu ya kiapo itanigusa au haitanigusa? Kama hukumu ya kiapo haigusi, kwa nini haigusi? Itanigusa kwa sababu ni nyama. Inategemea kutokana na kile wachokusudia. Ah, mimi nimesema tu nyama. Kwa hiyo tunasema nyama ya mtu. Tunasema gisi inazoeleka. Na kama haujui kama Mungu aliita samaki ni nyama ndani ya Qur'an, kama hiyo hiyo haya wewe, hiyo hukumu inakuwa ikose kwa sababu Mungu hatamhukumia kitu mtu. Ah, tunavijua sasa kama ndivyo alivyoiita. Naam. Katika Qur'an ya dini samahani mitao hayo. Wapo penye Allah anaposisha kwamba sari ya kodetu ya tahia. Hata la, mimi sikusudii vile viapo vya upuuzi. Ah, vile mimi sikusudii, na kusudia kile ambacho ni kiapo munaakida ngumi kutoka ndani ya nafsi kabisa. Kile kiapo chenyewe chenyewe kile. Na? Salamu. Ndugu yangu pale weka aliweka jibu lizuri sana. Sawa, ndugu yangu aliweka jibu lizuri sana kwamba sisi tunazoea kwamba samaki si nyama. Sawa. Na ndio maana katika adilla tushari'ia tuko na adila ambayo inaitwa al-'adatu muhakkama. Ada. Ada inachukuliwa kuwa ni hukumu. Kwa kuwa sisi wote hakuna mtu wa bunge anaweza kukambia samaki ni nyama. Sawa. Maadamu sisi tunajua kwamba samaki si nyama, haiingii kule kwenye hukumu. Sawa. Al-'ada muhakkama. Ada inachukuliwa kuwa ni hukumu ikiwa kwamba ada iko khalifu sheria. Sawa. Mfano. Isije ikaonekana labda mfano katika mji fulani watu wameshangaa kwamba kuzini ni kawaida. Mtu akaja kwambia ni ada hii, la. Hii imesha khalifu sheria. Sawa. Lakini kwamba ikitu ni kitu ambacho hakijahani kusheria, tunachukua ada. Sawa Islam. Fahamu hiyo. Leo ni mtu wako makini sana. Tuko tunazungumzia adila. Sawa? Katika hizi adila, adila tushari'ia, ziko takriban 11. Ziko takriban 11. Katika hizo 11 hizo, pako ambazo hazina ikhtilafu. Na pako zingine ziko na ikhtilafu. Pamoja wasema hapana, hii sio dalili, wengine wakasema hii ni dalili. Fa muhimu. Katika masaili ya usulu, pako masala ambayo anazungumzia shar'u man qabla. Sheria ya wale ambao waliokuwa kabla yetu sisi. Je, sheria ya wale waliokuwa kabla yetu sisi ni hoja kwetu sisi au sio hoja? Sawa sawa. Sheria ya wale waliotutangulia tunaiweka katika vipande vitatu. Sheria ya wale waliotangulia tunaiweka katika vipande vitatu. Kipengele cha kwanza, kilichofanywa na wale wa kabla yetu ambacho kilikuwa ni katika sheria ya wale wa kabla yetu, na hii sheria yetu ikakuja kukikazia kile na kukionyesha, tutakifuata na sisi. Kwa maana ikaja kukilazimisha, inakuwa ni wajibu sisi kukifuata. Sawa? Hiyo moja. Mbili, ile ilikuwa katika sheria ya kabla yetu, kisha sheria yetu ikakuja ikakikataza kile kitu, ni lazima na sisi kukiacha. Sawa? Na kile kimekuwa katika sheria kabla yetu, kisha sheria yetu sisi ikatikalia kimya, hiki kinakuwa sio wajibu, wala inakuwa sio katazo. Kwa maana inakuwa mubah. Sawa Islam. Tuende taratibu. Katika sheria iliyotangulia ilikuwa inajuzu baba anaoa mke, anaoa mwanamke yuko na wake wawili, mke wake mkubwa kisha anaoa mke mdogo. Baba anamwacha huyo mke wake mdogo, mtoto mwanamume wa yule mke mkubwa akija kumooa huyu mke mdogo, ilikuwa sio katazo? Sawa. Ilikuwa sio katazo. Au kaka na dada walikuwa wanaweza kuoana, ambao wanachangia mama wanachangia baba, ilikuwa inajuzu kuoana. Sawa. Au mtu anaoa dada, wadada wawili ambao wanachangia mama na baba, ilikuwa inajuzu kuoana. Hii ni katika sheria iliyotangulia. Pindi ilipokuja sheria yetu sisi ikakuja kuharamisha hicho kitu. Sawa. Pindi Allah alipokataza kusema msioe, atake kumanaka haabakum, msioe wale ambao wa baba zenu walioa bila nisaa miongoni mwa wanawake, isipokuwa yale yaliyotangulia. Maana yake yale yalipita yamekwishapita, kwa sasa yasifanyiki tena. Sawa. Kwa hiyo hiki ni sheria ambayo ilikuja kule kabla, sheria yetu ikaja kulikataza. Kwa hiyo sisi kwetu inakuwa haijuzu kukifanya hicho kitu, lakini kabla yetu ilikuwa inajuzu. Kwetu sisi hivi haijuzu. Sawa. Kule kabla ilikuwa haifai mtu kusali na viatu. Sawa. Lakini sheria yetu ikaja ikaonyesha mtu kusali na viatu. Unaona jinsi vinatofautiana? Kwa hiyo sheria yetu imekuja kutuonyesha hivi, tunachukua kile cha sheria yetu, kile kisha pita sio cha kwetu sisi. Nadhani mpaka mtuko pamoja. Kumbe ambaye atakayeleta dalili kupitia ile aya Nabii Musa alayhi salatu wasalam, kwamba Nabii Musa aliambiwa vua viatu, ile si sheria yetu, bali sheria yetu ilikuja kuonyesha kinyume cha hicho kitu. Sawa? Na ndio maana mtunzi wa kitabu akaleta as-salatu fi ni'ali wal amru biha. Sala haijakuwa mtu amevaa viatu, wal amru biha, na kuonesha amri ya jambo hilo la kusali na viatu. Akasema, akaanza na dalili ya kwamba wakana yakifu ahyanan, wakana yakifu hafiyan ahyanan wa muntaqilan ahyanan. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati fulani alikuwa anasimama hafiyan, aliyakuwa hakuvaa kitu chochote, iko pepo, iko miguu pepo, hakuvaa kitu chochote. Wa muntaqila ahyanan, na wakati fulani tena mtume alikuwa anasali aliyakuwa amevaa viatu vyake. Sawa sawa. Na sisi jukumu letu ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume kasali na viatu, wakati mwingine hakusali na viatu. Hiyo hadithi inapatikana kwa Abu Daud na Ibn Majah. Bali mtunzi wa kitabu akasema huwa hadithun mutawatir. Ni hadithi mutawatir. Katika watu wa hadithi, hadithi mutawatir ni hadithi ambayo imepokelewa na watu zaidi ya 70. Bimaana tukisema watu zaidi ya 70, maswahaba walipokea 70, wa matabiina wale walipokea kwa maswahaba 70, yani kila itapo inakuja 70 70 70 70, yani haiwezekani hata kusema kwamba hii hadithi ni uongo, haiwezekani. Mpaka baadhi ya madhehebu wakasema anayepinga hadithi mutawatir anakuwa ameshakufuru, kwa sababu anakuwa ameipinga dalili ambayo iko na nguvu kabisa, haina uongo ndani yake. Kisha mtume akasema wa abaha dhalika li ummatihi, mtume akapasisha jambo hilo kwa umma wake, kusali na viatu na wakati mwingine wasali pasina viatu. Faqala, maana mtume akasema idha salla ahadukum, atakaposali mmoja wenu, falyalbath na alayhi, afaye viatu vyake, au liyakhna'uhuma, au avivue hivyo viatu vyake, liyakhna'uhuma baina rijlaihi, avivue hivyo viatu vyake, aviweke hapa mbele yake, hapa kwenye miguu yake, wala yuudhi bihima ghaira, wala asiwauzi wenzake kwa hivyo viatu vyake. Bimaana hivi, wewe umesimama unataka kusali, umeamua kusali pasina kuvaa viatu. Mathalani uko ndani ya msikiti, umechukua mfuko wako pale, umeweka viatu vyako, vile viatu vile wewe viweke hapa hapa mbele yako, sawa? Usiviweke pembeni ukaja kukutana huko na muudhi mwenzako, wewe viweke hapa mbele yako. Hivyo ndivyo alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakaposali mmoja wenu, falyalbasna alaihi, avae viatu vyake, au avivue aviweke mbele yake, bimaana mbele ya miguu yake. Hayo ni mafunzo ya mtume, kuonyesha kwamba ni ruhusa kwa hilo jambo. Kisha mtunzi wa kitabu akasema wa akada alaihim salatu fihima ahyanan faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakazia masahaba zake, wa akada alaihim salata fihima, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakazia masahaba zake kusali na viatu ahyana, wakati fulani mtu analazimika kusali na viatu. Mtume akasha kwamba ni jambo la muhimu sana. Subhanallah, sikiliza mfumo kauli ya mtume jinsi alivyosema katika suala kama hili ambalo watu wanalipuzia. Mtume alisema khalifu liyahuda muwakhalifu mayahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, kwa hakika wao mayahudi hawasali hawasali na viatu vyao, kwa maana hawasali na hizo sandala zao wala viatu vyao. Bimaana wewe ahyana ukisali na viatu, na wakati mwingine ukasali bila viatu, unakuwa umepatia sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na unakuwa umewakhalifu mayahudi. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi tusijifananishi na mayahudi. Mtume anasema mtashabaha biqaumin fahuwa minhum, hadithi amepokea Abu Daud. Sheikh Albani akasema ni hasan lighairihi, wengine wakaidhaifisha. Allahu a'lam bissawab. Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na taifa fulani, ni qaumu fulani, basi naye ni miongoni mwao. Maulama qauli hii jinsi walivyokuja kuifasiri, ukiondoka kwenye kitabu Subul Salam, kitabu cha nane kama sikusahau, kwenye sharhi ya hii hadithi, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, wakasema kwamba mtu huyu mwenye kujifananisha na watu fulani, ni maana wale ambao si Waislamu, ni moja kati ya mambo mawili. Fahuwa minhum, naye ni miongoni mwao. Ima wewe ni miongoni mwao na kuwa umeshatoka kwenye Uislamu, hiyo ni ya kwanza. Na kama utakuwa hujatoka kwenye Uislamu, basi wewe ni Muislamu lakini unakuwa miongoni mwa watu wenye madhambi makubwa makubwa, hautoki kati ya hizo vitu viwili. Hivyo ndivyo alivyosema aliyesharifisha Bulughul Marami kwenye kitabu Subulus Salami, kitabu cha nane. Mwenye kujifananisha na Mayahudi, mwenye kujifananisha na Manaswara, mwenye kujifananisha na watu fulani, ni moja kati ya mawili. Ima na yeye anakuwa huo huo, kama umejifananisha na makafiri, na wewe ima unakuwa uko kafiri, au unakuwa uko Muislamu lakini unakuwa katika kabairu dhunubi, katika madhambi makubwa makubwa. Imamu Abu Hanifa Allah mrehemu akasema, man ankara salata fi ni'ali yuaddabu, yule ambaye atakayepinga kusali hali ya kuwa mtu amevaa viatu aadabishwe. Kwa sababu gani? Tumeona hadithi ni mutawatir, ni sunna ambayo iko na nguvu, ina wapokezi wake, imepokelewa na wapokezi waliokuwa wengi. Kwa hiyo mwenye kusema kwamba haifai kusali na viatu akapinga kabisa katukatu, mtu huyo adabishwe, apewe adabu. Adabu yenyewe ima afungwe fimbo au afungwe kwanza, ili apate kuwa na adabu na hadithi za Mtume, apate kuwa na adabu na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili ndio swala ambalo kwa linatakikana watu kuishi nalo. Mtu anayekwenda kinyume na sunna na kuja kuikebei, apewe adabu. Wako watu wengi ndio wanakuwa na kebei na sunna. Sasa ukutana mtu ameacha ndevu na sketi uchafu, mtu amevaa nguo yake inafika nisfu saa hivi, sijui kavuka mtoni, subhanallah. Wanayo maneno mazito sana, maneno ambayo yanaweza kumpeleka mtu kutoka katika Uislamu. Mtu atakwambia tu mimi siwezi kutoka katika Uislamu kwa ajili tu ya kuacha sunna. Sheikh, unaweza kutoka katika Uislamu kwa ajili ya kuikebei sunna. Kuikebei tu sunna inaweza kuwa sababu ya kutoka katika Uislamu. Kama kisa Allah alivyosema, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi, wachukue tahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanakwenda kinyume na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tahadhari gani wachukue? Na mmaliza akasemacho, atusibahum fitna, watakuja kupatwa na fitna. Fitna bi maana hapo, wafasiri wakafasiri ashirku, inaweza kuwa sababu ya mtu kuingia katika shirki kwa ajili ya kuacha amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au wakaja kupatwa na adhabu iliyokuwa kali kwa ajili ya kuacha sunna. Fahamu, wakana rubama nazaahuma, na wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivivua viatu vyake, min qadamai, akivivua katika miguu yake, wa huwa fi salah, hali ya kuwa Mtume yuko anasali. Thumma istamarra fi salatihi kama qala Abu Sa'id al-Khudri, kisha Mtume anaendelea na sala yake. Yuko anasalisha watu, masahaba wako nyuma, Mtume mwenyewe anamisali, anasalisha watu, anakuwa amevaa viatu, kisha akavivua vile viatu na yuko ndani ya sala. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema, salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin, siku moja Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametusalisha. Falamma kana fi ba'dhi salatihi, pindi ilipokuwa katika baadhi ya sala zake, baadhi ya sala yake, maana tuko tunasali ndani ya hii sala yake, moja katika rakaa ya hizi sala zake, khala'a alayhi, akavua viatu vyake, fawada'ahuma an yasarihi, Mtume akachukua vile viatu vyake alivivua, akavichukua akaviweka upande wake wa kusoto. Falamma ra'a an-nasu dhalika khala'u, watu walipomuona vile Mtume alivyofanya, khala'u ni'alahum, wakavua viatu vyao. So alimuona Mtume amevua na wenyewe wakafika wanavivua. Falamma qada salata, pindi Mtume alipomaliza sala yake, qala, akasema, ma balukum alqaitu ni'alakum, kuna nini? Kwa nini mmevua viatu vyenu? Masahaba wakasema, ra'aynaka alqaitana alayka fa alqaina ni'alana, tulikuona ukivitoa viatu vyako na sisi tukatoa viatu vyetu. Faqala, mtume akasema, inna jibrila atani fa akhbarani anna fiha qadrun qadran au qala adha. Katika upokezi mwingine, mtume akasema, kwa hakika Jibril alinijia, aliponijia akanambia, kwenye kiato chako wewe papo eko uchafu kinyesi, bimaana hakina uovu kile kiato. Wa fi riwayatin khabatha, katika upokezi mwingine neno khabatha uchafu, maana uchafu ulio kwa mkubwa. Fa alqaituhuma, nikafika na vitoa vile viatu. Fa idha jaa ahadukum ila almasjid, mtume sasa anaambia masahaba zake, atakapokuja mmoja wenu msikitini, falyanzur fina alayhi, atizame kwanza viatu vyake. Fa in raa fiha qadran au qala adha, ikiwa atakutana kwenye kiato chake pako huko najis, faliyamsahuma, apakuse vile viatu vyake. Waliusadi fihima na asali rasha bimana wao nasema, mimi leo nitasali na viatu vyako. Kabla ya kusali, tizama kwanza kiatu chako, kwamba ikiwa kama hakina najis, na ikiwa kwamba kiko na najis, faliyamsahuma, akipakuse, apakuse vile viatu vyake. Hapo tunapata faida kwamba kiatu chako kikinajisika, tahara yake ni kukipakusa. Kukipakusa wapi? Kwenye ardhi. Unaenda pale kwenye ardhi, unakipakusa kiatu chako, ndio inakuwa tahara ya kiatu chako, na unafika unasali nacho. Falmuhim, kutokana na hii athar, hii kadhia imetokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunapata baadhi ya fawaida kwenye hii hadithi moja. Tunapata faida tatu. Faida ya kwanza, wale watu wa bid'a ambao wanasema kwamba mtume anajua mambo ya ghaibu, anajua mambo ya kesho, ni waongo. Kwa sababu kama mtume angelikuwa anajua mambo ya ghaibu, angejua kwamba kwenye kiatu chake pako najisi pasina kuja kuambiwa na Jibril. Ila kwa kuwa mtume hajui ilmu al-ghaibu, ndio maana akasali na kiatu haliakuwa kiatu kiko na najisi. Jibril ndo akaja akamwambia, kiviatu nilivyovivaa viko na najisi. Mtume akawa amevifua. Hii ni dalili kwamba mtume hana ilmu al-ghaib, hajui mambo ya kesho, wala hajui kitu chenye kitatokea baada ya muda mpaka aje ajue na Jibril. Hiyo ni ya kwanza. Faida ya pili, tunaona kwamba harakati ndogo ndani ya sala inatuzwa. Kwa sababu mtume alifanya harakati, alivua viatu akaviweka mkono wake wa kusoti, ni harakati kafanya. Kwa hiyo harakati ndogo inajuzu kufanya ndani ya sala. Ndio kama ile tuliwahi kuzungumzia, tumepanga safa, mmoja akawa ametengukiwa na udhu akatoka kwenye safa akaenda kutawafa, ile pale nyuma akafanya harakati ya kuingia mpaka hapa mbele, jaiz. Sawa. Lakini sio, isiyo ni harakati ndefu. Mtu yuko kule mwisho anapiga kwa ya kwanza na kwenda ya pili ya tatu mpaka aje kufika hapa mbele ndani ya safa. Huyo inakuwa ni mchezo ndani ya safa. Harakati ndogo. Faida ya tatu ambayo tunapata kwenye hii hadithi, subhanallah, ittiba'u sahaba linnabii sallallahu alaihi wasallam, ni namna gani masahaba walijihimiza na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walimuona tu mtume anavua viatu na wenyewe wote pale pale wakavua viatu, kuonesha kitu gani masahaba walikuwa wanajihitamu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anachokifanya mtume wao wanatii. Mfano moja katika, kama sikusahau, ilikuwa katika sulhu ya Hudaybia, kama sikusahau, pindi mtume alipokuwa anakwenda na masahaba zake kwenda kuhiji, wakazimiliwa. Walipozimiliwa na wale makafiri, kabidi wakafanya mkataba pale. Walipofanya mkataba, ya subhanallah, katika ule mkataba ule mtume alikuwa kwa anaandika, akaanza bismillahir rahmanir rahim, ile kafira akamwambia, toa ile jina, ile jina si atu lichukua. Mtume akamwambia ile mwandishi wake, futa. Ili futa ile bismillah. Mtume akamwambia, andika ni Muhammad rasulillah, jamaa kaone yule asiko mslamu akamwambia huyo rasulullah sisi hatujui, futa, andika Muhammad ibn Abdullah, ndio sisi tunajua. Mtume alimwambia futa, andika Muhammad ibn Abdullah. Wakapeana mikataba yao, subhanallah, katika ile mikataba wakawa wamekubaliana kwamba atakaye toka huku kwetu sisi anakuja kuwa mslamu hakuna kuingia, hakuna kuingia katika Uislamu. Mtume akamwambia ndio. Atakaye toka kwenu nyinyi anakuja kuingia katika dini yetu ya Uislamu, sisi tunamkubali. Mtume akamwambia ndio. Subhanallah. Wako wanafanya huyo mkataba ameshamaliza. Paka hapo sahaba ambaye anatoka kule, jina lake nalisahau, liko katika Sahih Bukhari, nikimkumbuka tutalisema. Amepata njia ya kufunguka, anakuja huku kwa ajili ya kuslimu. Yuko anakuja sasa, yuko njiani, akawa amewakuta pale pale njiani. Alipowakuta pale njiani, akauliza Muhammad ni nani? Wakamuonesha naye. Akamwambia mimi nakuja kuwa Muislamu. Subhanallah. Yule jamaa alikuwa anafanya mkataba, akamwambia mzee, mkataba wetu mwenye kutoka kwetu utamrudishia naye, anza kwa huyu, mrudishe huko. Mtume alimrudisha. Jamaa alirudi kule. Umar alichukia, alichukia, alichukia kabisa. Alichukia kwenda kuchukia. Mpaka akaona sasa mtu gani tunafanya. Sisi ndio tuko kwenye haki, tuko na mtume. Kisha huyo mtu anataka kuja kutueleza sababu asiwezekana. Umar alichukia sana. Fani muhimu, mimi sija kusudia huko. Walipomaliza mambo yao, ilibidi na kuingia kuhijwa au kufanya au akakataliwa kule. Hamna kuhijwa, anacho kufanya nini? Unarudi nyuma. Mtume alifanya nini? Anaambia masahaba zake, tufanye tu yale ambayo tumekuwa kuyafanya kule, kama ni nywele tuzitoe nywele. Masahaba wakatoa nywele wote, kwa asira walizokuwa nazo kisi waliwaziwia mambo yenye yalipitikana, hawakwenda wakakataa kutoa nywele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameenda kuomba ushauri kwa mke wake. Mke wake akamwambia Rasulullah, wewe kaa pale chini, mwite kinyozi wako akutoe nywele, afu utaona atakayofuata. Mtume alipoikaa tu pale, alipoanza kutolewa nywele, wajamaa wakaona na tunaweza tukapigwa adhabu hapa. Mtume anatia sisi ndio tukhalifu, tunaweza tukapigwa adhabu. Umoja umoja kazi na mimi na mimi na mimi mpaka wote wakawamaliza. Hii yote ni namna gani masahaba walivyokuwa wakijihimiza kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kumalizia hadithi zetu mbili, wakana idha nazaahuma wadaahuma an yasarihi, Mtume alikuwa akivua viatu vyake anaviweka upande wake wa kusoto. Wakana yakulu, na wakati fulani alikuwa akisema, idha salla ahadukum, atakaposali mmoja wenu, fala yadauna alayhi an yaminihi, asiweki viatu vyake upande wa kulia, wala an yasarihi, wala asiweki viatu vyake upande wa kusoto, fatakunu an yamini ghairihi, vikaja kuwa viko upande wa kulia wa mtu mwingine. Kama uko peke yako, iko pande wa kusoto. Kama uko na watu wengine, usiweki huku wala huku, illa alla yakuna an yasarihi ahadun, isipokuwa kwamba kama hapa pembeni hakuna mtu yoyote, ndo haweke. Waliadhauhuma baina rijlaihi, kama pana mtu hapa na hapa pako mtu, basi achukue vile viatu vyake aviweke hapa katikati ya miguu yake. Kwa hiyo hizo zilikuwa ni dalili za kuonyesha kwamba kusali na viatu ni katika sheria ambayo tulifunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka hapa ndipo tutakaposimamia darasa letu la leo, na kesho tutakuja katika masala ya kusali kwenye mimbari hukumu yake nini. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaika.